ลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะ 11:30 น.เป็นต้นไปนะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่8กันยายนนะคะเปิดรายการกับเรื่องของรั้วไร้สายมาบอกเล่าให้ฟังค่ะต่อกันด้วยผลการวิจัยเรื่องของอายุยืนนะคะมาฝากกันค่ะปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนนะคะเป็นเรื่องของอาหารเช้าสำคัญต่อลูกๆอย่างไรมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกนะคะเรื่องของรั้วไร้สายค่ะก็เป็นงานวิจัยนะคะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติค่ะก็ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ด้วยงานวิจัยซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างวช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดโครงการวิจัยเรื่องรั้วไร้สายก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวช.กับบริษัทเอกชนนำไปพัฒนาเป็นต้นแบบขนาดใหญ่แล้วก็เดินหน้าสู่เชิงพาณิชย์นะคะการปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทหารนั้นมีความเสี่ยงค่อนข้างมากจากการถูกซุ่มโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีระบบเฝ้าเตือนที่สามารถเตือนภัยการบุกรุกได้ล่วงหน้าค่ะโครงการวิจัยเรื่องรั้วไร้สายก็เป็นงานวิจัยของนาวาเอกอนุสรยังคุ้มญาตินะคะและคณะนักวิจัยสังกัดสำนักงานวิจัยและการพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือค่ะที่คิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วก็มีการทดสอบและพบว่าสามารถนำไปใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพสูงง่ายต่อการใช้งานและซ่อมแซมนะคะมีราคาถูกเนื่องจากเป็นอะไรที่หาได้ภายในประเทศแล้วก็มีระบบที่มีความเชื่อถือได้สูงที่สำคัญนะคะผู้ก่อความไม่สงบต่อต้านได้ยากด้วยค่ะเหมาะสำหรับข้าราชการทหารตำรวจและก็หน่วยงานที่ต้องออกไปปฏิบัติงานนอกหน่วยที่ต้องการระบบช่วยเฝ้าระวังการบุกรุกในภูมิประเทศค่ะรั้วไร้สายนั้นก็คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาแก่ทหารที่ต้องปฏิบัติงานนอกหน่วยและต้องการระบบช่วยเฝ้าระวังการบุกรุกโดยเมื่อมีผู้บุกรุกระบบจะส่งสัญญาณเตือนอาจเป็นเสียงแสงและการสั่นนักวิจัยเจ้าของผลงานก็ได้ทดสอบรั้วไร้สายนำไปใช้ปฏิบัติงานทหารมาแล้ว2ปีค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีนะคะสามารถที่จะนำมาใช้งานได้กับเรื่องของการความมั่นคงของประเทศค่ะ ฉันรู้ดีเสมอว่าคนที่คู่ควรเธอจะต้องดีเลิศเลอและคงไม่ใช่ฉันเราไม่ควรพบเจอกันมันไม่มีหนทางใดที่จะมาทำลายความต่างกันอยากบอกว่ารักให้เธอได้ยินเพียงสักครั้งแต่กลับต้องฝืนให้เสียงนั้นดังในใจอยากบอกให้รู้ว่ารักเธอทั้งหัวใจแต่ต้องเก็บไว้อย่างนี้ตลอดมาสุดท้ายต้องรักเธอครั้งเดียวอยู่เรื่อยไปให้ทำยังไงก็ไม่มีทางบอกเธอเลยทำได้เพียงอย่างที่เคยบอกรัก เล่นแม้ความจริงต้องช้ำสักเพียงไหนฉันยอมแม้รักเธอแค่ไหนจะแกล้งทำเป็นไม่มีใจไม่ให้เธอรู้ตัวว่ารักเธออยากบอกว่ารักให้เธอได้ยินเพียงสักครั้งแต่กลับต้องฝืนให้เสียงนั้นดังในใจอยากบอกให้รู้ว่ารักเธอทั้งหัวใจแต่ต้องเก็บไว้อย่างนี้ตลอดมาสุดท้ายต้องรักเธอครั้งเดียวให้ทำยังไงก็ไม่มีทางบอกเธอเลยทำได้เพียงอย่างที่เคยบอกรักแค่เพียงในใจแม้ความจริงต้องช้ำสักเพียง คุณฟังคะขณะนี้คุณฟังกำลังติดตามรับฟังมุนตามเวลากับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศนะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะ มุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะมี เรื่องของงานวิจัยนะคะที่เกี่ยวกับอายุยืนมาฝากกันผลการวิจัยก็ชี้ว่าอายุยืนหากสนิทสนมกับเพื่อนร่วมงานค่ะเป็นงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัยเพราะว่าหากเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีจะช่วยให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นงานวิจัยต่อเนื่องเป็นเวลา20ปีเลยทีเดียวพบว่าผู้ที่มีปัญหาเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้มีโอกาสที่จะเสียชีวิตเร็วมากกว่าผู้ที่เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี 2.4 เท่าค่ะผลงานวิจัยดังกล่าวนั้นเก็บข้อมูลสุขภาพของคนทำงานในวัย 25-65 ปีทำงานโดยเฉลี่ยวันละ8ชั่วโมงค่ะอาสาสมัครทั้งหมดนั้นจะคัดกรองข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่สุขภาพจิตนิสัยประจำตัวปัจจัยความเสี่ยงทางสุขภาพเช่นการสูบบุหรี่โรคอ้วนไปจนถึงอาการจิตตกนะคะรวมทั้งยังเก็บตัวอย่างคละกันจากหลายอาชีพค่ะด้านไฟแนนซ์และสุขภาพไปจนถึงแรงงานอุตสาหกรรมอาสาสมัครจะถูกสอบถามถึงความสัมพันธ์กันในที่ทำงานตั้งแต่เจ้านายไปจนถึงเพื่อนร่วมงานว่ามีความสนิทสนมหรือมีความสัมพันธ์ดีแค่ไหนอาสาสมัครส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตในระหว่างการวิจัยมักมีความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่หรือไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานค่ะงานวิจัยก็ยังพบว่าการขาดมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในอีก20ปีข้างหน้าถึง 140% เมื่อเทียบกับผู้ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานนะคะดร.ชารอนโตเกอร์นะคะจากภาควิชาพฤติกรรมองค์กรมหาวิทยาลัยเทลอาวิฟก็กล่าวว่าคนวัยทำงานส่วนใหญ่ใช้ชีวิตทั้งวันในที่ทำงานและไม่สามารถพบปะเพื่อนฝูงได้ตลอดสัปดาห์ดังนั้นสถานที่ทำงานก็เป็นสถานที่ที่สามารถให้การพึ่งพิงทางจิตใจได้ค่ะงานวิจัยนี้ก็ยังพบว่าความมั่นคงทางจิตใจนั้นเป็นตัวชี้วัดสุขภาพในอนาคตนะคะแม้ว่าการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนทางด้านจิตใจกันระหว่างเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องปกติสถานที่ทำงานหลายแห่งล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะคะแม้ว่าจะออกแบบสำนักงานให้เป็นสำนักงานเปิดคุยกันได้ทั้งห้องแต่ผู้คนส่วนใหญ่กลับชอบพูดคุยกันผ่านอีเมลหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะอำนวยความสะดวกในการติดต่อแต่กลับตัดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่จำเป็นต่อมนุษย์นะคะหากว่าอยากให้ออฟฟิศมีบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดการพูดคุยกันแล้วควรจัดให้มีมุมกาแฟพร้อมเก้าอี้ที่เมื่อถึงเวลาก็พักงานนะคะนั่งลงแล้วก็สนทนากันได้อย่างเป็นกันเองซึ่งเป็นการจัดบรรยากาศให้เหมือนกับการใช้บริการเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook นะคะการจัดโครงการหรืองานที่ช่วยพนักงานสามารถเปิดอกคุยกันทั้งปัญหาส่วนตัวและปัญหาในที่ทำงานก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ดีเช่นกันค่ะ เพราะว่าอยู่คนเดียวมันนานมันนานมากจนเกินไปใกล้กับเธอที่ไรใจฉันมันเลยไหววันฉันก็บอกเธอไปตรงๆว่ามันชอบเธอมานานและเก็บเอาเธอไปนอนฝันตลอดทั้งคืนมันเหงานี่นาเธอก็คงไม่ว่าหากมีเวลาลองหันมามองสักทีอยากถูกเธอเรียกว่าแฟนอยากคูนแขนเธอเหมือนใครขอให้บอกฉันต้องทำแบบไหนจะได้เธอเคียงข้างกายอยากให้เธอเรียกว่าแฟนเดินเกี่ยวแขน Say good night หน้าตาอย่างนี้พอจะได้ไหมเปิดใจรับฉันหน่อยนะถ้ามันขาดมันเกินอะไรก็ขอให้เธออภัยคนไม่เคยมีใครเธอนั้นคงไม่ถือกันฉันจะอยู่ดูแลจะทำให้เธอรักเธอนานๆขออย่าปล่อยให้มานอนฝันคนเดียวเหมือนเดิมมันเหงาไม่ชอบมันก็เลยต้องบอกออกจากใจที่ว่าฉันนั้นมันรักเธออยากถูกเธอเรียกว่าแฟนอยากคูนแขนเธอเหมือนใครขอให้บอกฉันต้องทำแบบไหนจะได้เธอเคียงข้างกายอยากให้เธอฉันหน่อยนะอยากถูกเธอเรียกว่าแฟนอยากควงแขนเธอเหมือนใครขอให้บอกฉันต้องทำแบบไหนจะตายเธอเคียงข้างกายอยากให้เธอเรียกว่าแฟนเดินเกี่ยวแขน Say good night หน้าตาอย่างนี้พอจะได้ไหมเปิดใจฉันจะรักเธอ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายรายการวันนี้เป็นเรื่องของอาหารชาสำคัญต่อเด็กอย่างไรนั้นมาฟังกันนะคะคุณผู้ฟังคะอาหารเช้านั้นเป็นมื้อที่สำคัญที่จะต้องให้ความตระหนัก กันนะคะทั้งนี้มีอีกหลายคนที่มองข้ามนะคะโดยหารู้ไม่ว่าหากงดอาหารเช้าบ่อยๆมีผลต่อร่างกายและสมองของเด็กๆได้นะคะซึ่งอาหารเช้านั้นเป็นมื้อที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คุณแม่จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ลูกรับประทานอาหารเช้ายิ่งวันที่ต้องไปเรียนหนังสือก็เป็นช่วงที่มีการใช้สมองมากค่ะทั้งนี้สมองจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีน้ำตาลกลูโคสหล่อเลี้ยงให้มากแสดงว่ามื้อเช้าระดับน้ำตาลในเลือดมีระดับต่ำก็มีผลให้พลังงานและสารอาหารที่มีเหลืออยู่ไม่เพียงพอที่จะเป็นแหล่งพลังงานนะคะลูกก็จะใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆการรับประทานอาหารเช้าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆโดยเฉพาะกับเด็กวัยกำลังเติบโตเพราะมีส่วนช่วยให้พัฒนาการมีผลต่อทั้งร่างกายและสมองช่วยให้ร่างกายของลูกทำงานได้ดีขึ้นมีกำลังในการทำกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการพัฒนาสมองพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมีสมาธิแล้วก็ความจำหากเด็กไม่ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนหรือไม่เพียงพอก็มีผลต่อสุขภาพกับภูมิคุ้มกันอาจทำให้ป่วยง่ายนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของสติปัญญาทำให้เรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำอะไรไม่ค่อยดีด้วยนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะก็สอดรับกับข้อมูลของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดเผยการสำรวจพฤติกรรมไม่กินอาหารเช้าของเด็กวัยเรียนอายุ 6-11 ปีนะคะว่าเด็กไทยไม่กินอาหารเช้าถึงร้อยละ30โดยเฉพาะนักเรียนหญิงอายุ 12-14 ปีไม่กินอาหารเช้าถึงร้อยละ52ก็มีผลเสียต่อการเรียนและสุขภาพเพราะการเผาผลาญสารอาหารของร่างกายของมนุษย์นั้นโดยเฉพาะช่วงระหว่างอาหารเย็นถึงช่วงเช้าร่างกายก็จะทำงานเผาผลาญตลอดเวลาแม้ในขณะหลับหากร่างกายไม่ได้รับสารอาหารในมื้อเช้าก็จะทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดลดต่ำลงทำให้อ่อนเพลียหงุดหงิดอารมณ์เสียอาจจะหน้ามืดเป็นลมได้เลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าสมองได้รับน้ำตาลกลูโคสไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพออาการเหล่านี้หากเกิดในช่วงเวลาเรียนก็ทำให้เด็กไม่มีสมาธิและอาจเป็นโรคกระเพาะถึงขั้นต้องพักการเรียนได้ค่ะดังนั้นนะคะมื้ออาหารเช้าสำหรับเด็กก็ควรได้รับสารอาหารในกลุ่มประเภทต่างๆเช่นกลุ่มข้าวแป้งนะคะก็ให้สารอาหารที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตก็เป็นแหล่งพลังงานก็ควรจะเลือกข้าวซ้อมมือข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตหรือไม่ก็เป็นอาหารเช้าที่ทำจากธัญพืชเพราะอาหารในกลุ่มนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีใยอาหารช่วยให้เด็กๆมีพลังงานที่ค่อยย่อยแล้วก็ดูดซึมซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาอย่างช้าๆนะคะทำให้เด็กมีพลังงานอย่างต่อเนื่องมีผลต่อสมาธิและอารมณ์ค่ะอาหารในกลุ่มของเนื้อสัตว์ในสารอาหารที่เรียกว่าโปรตีนก็จะช่วยให้เด็กมีสมาธิแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆดังนั้นคุณเลือกจำพวกไข่ปลาเนื้อหมูและเนื้อไก่นมและผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆนอกจากเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีแล้วก็ยังเป็นแหล่งแคลเซียมและวิตามินด้วยนะคะช่วยบำรุงทั้งร่างกายและสมองด้วยค่ะส่วนโยเกิร์ตนะคะก็เป็นอาหารที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหรือมีหน้าที่ช่วยให้จุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้แข็งแรงสามารถป้องกันและดูแลร่างกายให้แข็งแรงค่ะอาหารในกลุ่มของผักสดผลไม้จะมีสารอาหารที่สำคัญอย่างวิตามินแร่ธาตุโฟเลตแล้วก็ยังเป็นแหล่งรวมวิตามินต่างๆนะคะจากการวิจัยก็พบว่าวิตามินซีนั้นมีส่วนช่วยเสริมสร้างในเรื่องสมาธิการเรียนและความจำซึ่งไม่แพ้กับธาตุเหล็กที่มีผลช่วยให้เด็กมีสมาธิแล้วก็ช่วยไม่ให้ซึมหรือง่วงนอนอีกด้วยนะคะคุณฟังคะนอกจากอาหารเช้าแล้วนะคะปริมาณอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวันก็ควรจะต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมด้วยค่ะ Thank you. จเตรียมพร้อมเดินทางไปท้องทะเลดูสักที ในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์นะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz 11:30 น.ถึง12:00 น.ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา